Vuoi onde va, onde va. Vuoi onde va, onde va. Caut numărul la care dau de vocea ta. Cineva să-mi spună dacă nu cumva te-a văzut pe undeva. M-am uitat peste tot după tine, să știi. În reviste, ziare, pagini aurii. Rătăcind printre foi am ajuns să-ți spun. Niciodată, dar m-ai lăsat cu inima.